fare un cliché. Noi ce face spumere, da ție chiar ți-aș da numele meu. Cu vorbele nu te juca, știi că m-ai rănit cândva. Promite-mi că n-ai să mă lași la greu. În oglinda mea te văd o viață întreagă. Oare mă vei iubi la fel și după ce ani o să treagă? Cum sunt tânără, poate-i normal să-ți fiu drag. Oare mă vei iubi la fel și după ce ani o să treagă? În oglinda mea te-aș primi o viață întreagă. Dar nu mă pot abține. Mi-ar fi mai ușor dacă lângă mine ai fi tu. În oglinda mea te văd o viață întreagă. Oare mă vei iubi la fel și după ce ani o să treagă? Cum sunt tânără, poate normal să-ți fiu drag. Oare mă vei iubi la fel și după ce ani o să treagă? Tu chiar nu te gândești la mine mai deloc. Cum să te gândești că pot să nu te pun în viața mea pe primul loc? Tu pentru mine ești tot. Lasă-mi scrijile în grija mea, toate întrebările tale găsesc.